Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: тэмы праскаго акцэнту, больш карысці ці шкоды прынёс плюшавы дэсант шведскіх піяршчыкаў, чаму беларускія ўлады пайшлі на выдаленне шведскага пасольства. У званочках Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы нашых слухачоў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Заснавальнік «Вікілікс» Джуліан Асанж, які хаваецца ад брытанскай паліцыі ў пасольстве Эквадору ў Лёндоне, звярнуўся з балькону амбасады з прамовай да сваіх прыхільнікаў. Джуліан Асанж знаходзіцца ў будынку амбасады Эквадору ўжо 2 месяцы. Як перадае з Лёндону наш корэспандэнт Наталья Галіцына, пачаў ён з падзякі Эквадору за ўдзяленне палітычнага прытулку, пасля чаго звярнуўся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам спыніць ціск на Вікілікс і іншыя медыі і вызваліць з турмаў людзей, якіх ён назваў палітычнымі вязнямі. У прыватнасці ён заклікаў Злучаныя Штаты вызваліць Брэдлі Мэнінга, вайскоўца арміі ЗША, які забяспечыў Вікілікс сакрэтнымі дэпешамі Дзярждэпартаменту. Гаворачы аб палітычных рэпрэсіях у свеце, Асанж згадаў і панк-гурт Pussy Riot. Працягваем навіны. У Расіі сёння святкуюць перамогу дэмакратычных сілаў над спробай дзяржаўнага перавароту ў жніўні 91 году. У Маскве ля Белага дому, дзе 21 год таму дэманстранты на чале з Барысам Ельцынам абаранялі дэмакратыю ад сілавікоў, праходзіць мітынг. Да гэтага людзі ўсклалі кветкі да памятнай стэлы на скрыжаванні Новага Арбату і Садовага кальца. У ходзе цырымоніі паліцыя затрымала актывістку, якая прыйшла ў масцы балаклаве на знак салідарнасці з асуджанымі на 2 гады калоніі удзельніцамі панк-гурту Pussy Riot. У 1991 годзе група членаў найвышэйшага кіраўніцтва Савецкага Саюзу ўтварыла дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы, знаны пад скаротам ГКЧП, і паспрабавала захапіць уладу, ізаляваўшы тагачаснага прэзідэнта краіны Міхаіла Гарбачова на яго лецішчы ў Крыме. 22 жніўня камітэт быў зліквідаваны, а яго члены арыштаваныя. У Маскве пры абароне Белага дому загінулі 3 чалавекі. У сталіцы Кот-д'Івуару Абіджане разгромленае памяшканне партыі «Народны фронт Кот-д'Івуара», у якую ўваходзіў былы прэзідэнт краіны Ляран Гбагбо. Група ўзброеных людзей ўварваліся ў будынак штаб-кватэры партыі і выкрала дакументы. У сутыкненні з ахоўнікамі 2 чалавекі атрымалі раненні. У 2010 годзе краіна перажыла крызіс і ўзброены канфлікт, звязаны з вынікамі мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Тагачасны прэзідэнт Ляран Гбагбо пацярпеў паразу, але адмовіўся тады перадаць уладу пераможцу Алясану Ватара. Паводле ААН, ахвярамі ўзброенага супрацьстаяння ў той час сталі больш за 1000 чалавек. У Сырыі сёння пры абстрэле ўрадавымі войскамі гораду Маарет-аль-Нума на поўначы краіны, які знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў, загінулі прынамсі 7 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Былі нанесеныя паветраныя ўдары па горадзе Растан у правінцыі Хомс. У некалькіх раёнах Алепа здарыліся сутыкненні паміж сіламі, вернымі прэзідэнту Башару Асаду і паўстанцамі. Пра гэта паведаміў сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лёндоне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце